De Nederlandse staat is, niet, gebonden aan het advies door professor Dr. Henk Kummeling, voor 1 juni 2024, over de Nederlandse rechtsstaat. Net als de edities van het European Justitial Scoreboard, EJS, een, niet bindend, karakter heeft, brengt de Venetië Commissie van de Raad van Europa jaarlijkse advies uit over rechtsstaatrapporten aan de lidstaten van de EU. De aanbevelingen door de commissie zijn, niet, juridisch bindend. Het apparaat van de echte macht, of regering staat, boven, electorale belangen, een staat waarin hooggeplaatste met de juiste contacten binnen justitie en de rechterlijke macht boven de wet staan. De staat binnen de staat zal, nooit, toestaan dat er een situatie ontstaat waarin men macht en voordelen zal verliezen aan die van de democratische. Het is daarom, de ideale dekmantel voor de Nederlandse staat om de misdaden van het verleden schoon te wassen en vervolgens deze voor de toekomst te continueren. Politici en gevestigde media zijn marionetten verbonden en ondergeschikt aan een hiërarchisch systeem van de grote industriëlen, beleggers, banken en farmaceuten waar ze voor, 100%, loyaal aan zijn.